वंदे परमानंदमाधव कोशवेन्द्रपदकंजमंगुलौ कोमलावद महेश वंदितौ जानकी सरसरोज लालितौ कंठकस्थमनिरंग संजनौ कातक का सुर रूप का वनवासी रूप का सिंहासनासुर रूढ़ राम का ध्यान नहीं करना चाहिए। सभी की महिमा है, सभी का महत्व एक से एक बढ़कर। जिनका जिसमें मन लगता हो, जिनके लिए जो ध्यान रुचिकर मालूम होता हो, उनके लिए वही ठीक है। जो लोग श्री सीताराम के युग्र स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे उसी को किया करें, पलटने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के वनवासी रूप का ध्यान करते हैं, वे उसी का किया करें, पलटने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो भगवान के राजगद्दी पर बैठे हुए रूप का ध्यान करते हैं, तो उसी का क्या करते हैं। ये तो अलग अलग भाव होते हैं और उन भावों के अनुसार भक्तों के हृदय वैसे बन जाया करते हैं। और उनको उसी में आनंद आता है। बिहार में वो श्री रामा जी महाराज थे, वो भगवान के विवाह के आगे के रामायण ही पढ़ते थे। वनवास उनको ना पसंद बिल्कुल, और विवाह तक के अनुष्ठान करते थे। पर उनका ऐसा भाव था, किसी भी दूल्हा को देख लें तो भगवान राघवेंद्र हैं, उनके पीछे पीछे अपना छत्र लेकर के चलने लगे। भाव था ये राजेंद्र बाबू उनके शिष्य हैं। तो इसमें इसका ये अर्थ नहीं कि जिनके दूसरे भाव हैं वे ठीक नहीं कर रहे हैं। सारे भाव जाके भगवान में समाते हैं। कोई भाव जिस किसी भाव से मनुष्य भगवान को भजे, वो कोई सा भाव उस भजने वाले के लिए लाभदायक होता है। औरों की बात छोड़ दीजिए, ये काली चामुंडा छिन्नमस्ता ऐसे विकराल और विकट रूप में भगवान को मानकर जो भजते हैं, उनको भी उन्हीं भगवान की प्राप्ति होती है जो मुरली मनोहर को भजने वाले होते हैं। तो इसलिए ध्यान में दो ध्यान जिनको रुचिकर हो वही करना चाहिए। एक मेरे हाथ में कागज है, उसमें एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि सवेरे मैंने कहा ऐसा, अपने में किसी कमी का बोध करना भी प्रेमी के लिए एक कमी है। प्रश्न ये है कि बड़े बड़े भक्त महात्मा हुए हैं, और बड़े बड़े भक्तों ने सभी ने कहा कि न हमारे में भक्ति है, न हमारे में प्रेम है, न हमारे में वैराग्य है, हम तो दीन हैं, हीन हैं, मलिन हैं। अपने को इतना ही नहीं कहा बल्कि यहाँ तक कह दिया कि सारे पापियों से बढ़कर हम पापी हैं। मौसम कौन पुकी लख लकामी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीजे मूर्खों जम जात ना वही, इतने मेरे पाप हैं कि मुझको तो आप जम जातना मई बना के रखिए। तो बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने चौपाई कोट की है, मोरे जी भरोसे नाही, भक्ति न बिरत न ज्ञान मनवाही। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मिलता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग निर्भर नहीं थे। अगर ये निर्भर नहीं थे तो कौन निर्भर होंगे, किन का उदाहरण सामने आएगा। इसमें एक कारण है, वो क्या है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान के भक्तों के भाव हैं। अगर कहीं प्रेम का इस प्रकार का भाव है जिस भाव में केवल अपने प्रियतम का सुख ही देखना है, तब सुखे सुखित्वम, ये जहां पर भाव है वहां पर यदि अपने मन में ये भाव है कि मेरे अंदर कोई कमी है और वो कमी मुझे खटकती है, तो वो कमी जो है वो कमी तभी है जब उस कमी को प्रियतम रखना चाहते हैं। वो कमी उनके लिए सुखकर है, तो कमी का बोध इसलिए ही रहता वहां पर कि प्रियतम के लिए सुख की चीज है, उनके सुख में सुख है, इसकी उसे अनुभूति होती है और वहां उसे किसी प्रकार की कमी का बोध नहीं होता। एक बात, दूसरी बात जो कहीं निर्भरता की कमी वाली, वो भी ऐसे है कि जब कोई इस प्रकार की मन में भावना करता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर अभाव है, मेरे अंदर अमुक अमुक दोष है, तो ये दोष अपने अंदर मान करके वो इस प्रकार से चाहता है कि ये मेरी जो बाधाएं हैं दूर हो जाएं। इनको जहां बाधाओं के रूप में मानता है, अड़चन मानता है, तो इनको इस रूप में मानता है कि ये तो बड़ी बड़े भारी विघ्न हैं, ये रहते मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये भाव निर्भरता की कमी का भाव, मेरे में ये दोष हैं और मुझको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मुझ पर भगवान की कृपा कैसे होगी, ये मानना निर्भरता में दोष है। पर यदि वो ये मानता है साथ साथ कि मुझ में बड़ी कमियां हैं, मेरी कमी में कोई कमी नहीं, कमी ही कमी है, वो कहते हैं कि मैं तो विमुख ही विमुख हूँ, पर मेरी विमुखता पर ही सरकार इससे हैं, मेरी विमुखता की ओर ध्यान देते ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कहते तुलसीदास जी महाराज तो बहुत आगे बढ़ गए, तो बड़ा उसमें स्वारस्य है कि भाई हमने अपनी स्वामी दुर्भाई को और भगवान की वत्सलता को तोला तो हमारी जान में हमारी स्वामी दुआ ही ज्यादा हो गई, तौल में ज्यादा बड़ी हो गई हमारी स्वामी दुआई। लेकिन दूसरे क्षण कहते हैं इतने पर भी उन्होंने कभी कृपा करने से हमको वंचित नहीं किया, न कर रहे हैं और न करेंगे, ये पक्का विश्वास। निर्भरता और क्या होती है, निर्भरता में यदि अपना दोष बाधक मालूम होता है तब तो निर्भरता नहीं है और अपना दोष तो दिखता है, पर भगवान की कृपा का इतना बल दिखता है साथ साथ कि मेरा इतना दोष होने पर भी वो कृपा मुझे तार रही है, बल्कि उस भगवान की कृपा से उल्टी प्रार्थना करते हैं। भगवान की कृपा तो कहती है कि तुमको तारेंगे, इतना विश्वास उस पर है, इतनी निर्भरता है कि वो तारेगा ही, तार रहा है, ये तो दिख रहा है सामने, करी आए और करी है, पहले से कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, लेकिन उल्टी प्रार्थना करता कि महाराज मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे तो आप नरकों में भेजो तो ठीक, इतनी मेरी स्वामी दुर्भाई है कि मुझे आप नरकों में भेजो, इसके योग्य हूं मैं, पर आपकी कृपा इतनी महान है कि उस कृपा वो कृपा मुझे तारेगी ही, मैं क्या करूं। ये महान निर्भरता है। यहाँ पर अपने किसी पाप को, अपने किसी दोष को वो विघ्न नहीं मानते, नीचता अपने मानते, हमारे पाप हमारे दोष विघ्न रूप होकर के और हमें भगवत प्राप्ति से वंचित कर देंगे, ये बात होनी नहीं है। क्यों होनी नहीं है कि वो इतने कृपालु हैं, उनकी दया इतनी है कि उस दया पर ये कह नहीं जा सकता कि हम किसी प्रकार से वंचित रहेंगे। कितनी बड़ी निर्भरता है, पाप को अलग करने की, नाश करने की, हटाने की कोई क्रिया ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पाप बहुत बड़े हैं और हमको पापों के लिए हमको नरक भेज दीजिए, पर पाप नाश हुए बिना तुम्हारी कृपा नहीं होगी, पाप नाश हुए बिना तुम नहीं मिलोगे, ये उनकी कल्पना नहीं आता। तो कहते तुम तो मिल ही रहे हो, पर मिलना हमारी ओर देखने योग्य नहीं है महाराज, हम इसके लायक नहीं, हमारे में ये योग्यता नहीं कि आप हमको मिलो, आप मिल ही रहे हैं, आप मिलेंगे ही, आपकी कृपा थी ही है ही और रहेगी ही। ये जो कृपा पर विश्वास है पर निर्भरता है, पुण्य पर निर्भरता है, पुण्य पर विश्वास नहीं। हम पाप नाश करके पुण्यात्मा बनेंगे तब मिलेंगे आपसे, ये नहीं। कभी भी बच्चा मल में भरा हुआ रोता है जरूर, भरा हुआ मल में बच्चा रोता है, पर माँ आके मेरा मल नहीं धो देगी ये उस बच्चे के मन में कोई कल्पना नहीं होती। इसी प्रकार से इस भाव के जो भक्त हैं जिन्होंने ऐसा कहा है उनकी निर्भरता में कोई आपत्ति नहीं। निर्भरता में आपत्ति तो मैंने सवेरे कहा कभी आती उसी ढंग से कि वो पाप को विघ्न मानते, अड़चन मानते, तब निर्भरता में कमी आती कि मेरी अड़चन रहते वो कैसे पार करेंगे, निरक्षण रहते वो पार करेंगे कैसे। तो इन लोगों ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि हमारे निरक्षण है इसलिए हम आपकी कृपा से वंचित रहेंगे, ना, हम तो हम ऐसे हैं। और ये तरीका होता बोलने का, तरीका बोलने का होता है इन्हीं तुलसीदास जी के वचन है और बड़े जोर से कहते हैं, वो ललकारते हैं जगत को ललकारते, पाप की बात तो अलग, जगत जो है ये प्रपंच भगवान से भिन्न दिखने वाला, इसको ललकारते हैं, कहते हैं मैं तो ये बजानो संसार बांध न सके मोई हरि के बल प्रकट कपट यादार। अरे जगत मैंने तुझको जान लिया, तू मुझे नहीं बांध सकता क्योंकि मेरे पास हरि का बल है। निर्भरता कितनी है, मेरे पास हरि को वहां अपने को बात नहीं कहते, वहां कहते तुम वहां जाओ जी हृदयानंद कुमार, वहां ये मित्र बात के तुलसीदास जी महाराज हैं। इसमें दो रस हैं, एक तो ये कि नंद कुमार में और दशरथ कुमार में कोई अंतर नहीं, ये लोग तुलसीदास जी को नंददास जी को अलग अलग मान करके भेद करते हैं, ये भेद करने वालों की बुद्धि का भेद है उन भेद। दूसरी बात यह है कि जो नंद कुमार जो है ना, ये किसी नियम नियम पर नहीं देखते, पापी का पाप बने दिखे तब तो उसको मारे ऐसी बात नहीं। ये तो अगर तुमको देखेंगे समीप आता तो बिना किसी बात के बिचारे ही मार डालेंगे। और दूसरी बात, जहां मर्यादा है मर्यादा में जगत रहता है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, नीति से काम ले। तो मर्यादा वाले जो भगवान राघवेंद्र हैं वो तुलसीदास जी के आराध्य हैं। तो तुलसीदास जी ने हृदय में पहरा बढ़ाया है जगत को हटाने के लिए नंद कुमार का, तुम्हारे जो राघवेंद्र हैं वो तो राजा हैं, उसमें रहेंगे, ये ग्वाले हैं अहिर के छोरे हैं, जो ऐसे पैसे लोग आएंगे फिर घर के वहां तो राजा क्या काम है, सबसे निपटा देंगे, मैंने इसमें उनका नीचा विपन्न नहीं समझना चाहिए भाव है। दूसरी बात ये है कि भाई नंद कुमार जो है ना ये है प्रेम के ठाकुर, और राघवेंद्र जो हैं ये है मर्यादा के ठाकुर। तो प्रेम के ठाकुर में ये बात है कि वो तो दूसरे को अपने घर में देखना चाहते नहीं, मर्यादा के ठाकुर हैं उन भी दूसरे भी रहे कि जहां जहां नीति है वहां भाई रहे, उसको हटाना वो नहीं हटाएंगे, तो वो जगत को किसी रूप में रख लेंगे। तो ये जगत को रहे ललकार इस समय, तो कहा भगवान हमारे नंद कुमार बैठे, राघवेंद्र कुमार जो वो कहीं दया करके तुम्हारे ऊपर रख भी लें कहीं तुमको किसी नीति के कारण से, जैसा इसको कैसे मारे तो कैसे करें क्या करें। बोले कुत्ता रहा और कुत्ता बैठा था बीच में, तो ब्राह्मण ने कुत्ते की लाठी मार दी, तो ब्राह्मण को दंड कैसे दें। ब्राह्मण ब्राह्मण छेड़ा, ब्राह्मण अदंड है कि नीचे बीच में आ गए, पर वहां तो ब्राह्मण ने दंड दे दें इंद्र को भी, ब्रह्मा को दंड दे दें, तो पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा, सबसे बड़े ब्राह्मण ब्रह्मा को ब्राह्मण माना है, ये बड़े ब्राह्मण हैं, ये भी आकर के उनके चरणों में गिर पड़े, नाक रगड़े, बार बार मुकुट को डालें, इनको परवाह नहीं कौन ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है, बड़े ब्राह्मण देव हैं। वो लीला भी होती है द्वारिका और मथुरा में, पर वृंदावन में तो ब्राह्मण का भोग खा जाते हैं, कृष्ण आपको नंद कुमार के बीच में आ गए। एक समय की बात है कि ये यशोदा मैया के पियर के घर ब्राह्मण रहे, तो वो बीच बीच में आया करते थे, तो इनके संतान थी नहीं, तो मन में दुख था। उन्होंने सुना कि अब यशोदा के लड़का हो गया है, बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर, सब लोग बड़ा उससे प्यार करते हैं, बड़ा वो मधुर मनोहर है, चलो देख आवे और कुछ ले भी आवे, दे देगी जैसे होगा लड़का हुआ तो बहुत देगी। और ये भी मन में हुआ कि भाई उसको उसके भाग्य पर बधाई भी दे आवे, तो आए यशोदा बड़ी प्रसन्न। तो घर में जो आता उसी को देती है, जब तो घरु ब्राह्मण थे तो यशोदा के यहाँ तो कोई भी आता लुटाती, जितना लुटाती उतना अधिक आता। यहाँ तो तमाम लक्ष्मी जो आए थी ना कुबेर, ये सब आके यहाँ पर बैठ गए थे नंद बाबा के घर में, कि बस ये लुटाया जाए और आया जाए, कमी थी नहीं। ब्राह्मण देवताए प्रणाम किया, घर में रखा, बोले महाराज भोजन वोजन बनाओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुम्हारे का छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे का क्या पता, कभी पूछा दे आ जाए घर में, हम चौका उका लगा उसमें आकर, ये कहीं हमारा आटा छू दे तो हमारी दाल छू दे। तो बोले महाराज दाल आटा तो आप बनाइए ही नहीं, आप तो बढ़िया से बढ़िया खीर बनाइए, और बड़ी बढ़िया हमारे यहाँ गाय हैं पद्मगंधा, उनका बहुत बढ़िया दूध है, वो दूध मैं दूंगी आपको, शक्कर बढ़िया मेरे घर में और चावल बहुत बढ़िया, और मैं महाराज पहरे पर रह जाऊंगी, आप खीर बनाओ बच्चा नहीं आवेगा। बोले क्या पता कि सीधा छोटा बच्चा है, तो डांटे भी कैसे कहें भी कैसे, आ गया तो बोले नहीं महाराज नहीं आवेगा, आप खातर ही रखें। ठीक, ब्राह्मण देवता के लिए अलग जाके एक गौशाला में चौका लगाया, चौका लगा करके यशोदा मैया अपने आप पानी लाई और अपने आप चीजें ला के रखी, बतलूरी रखी, आग जला दी। फिर महाराज मैं चले जाती हूँ अलग, तो मुश्किल ये हो गई कि जब तक वो गई थी पानी लाने, तो ये सामने खेल रहे थे आंगन में और वो देवता देख रहे थे, अब इनका तो मन उनमें रम गया। अब उसने जब पानी ला के दिया, आग वाग जला दी, तो ब्राह्मण देवता बोले रसोई पीछे बना लेंगे, क्या हरज है, ये बच्चा खेली राशि क्यों ले जाती हो, भी बेचारे को खेलने दो, ये मतलब नहीं कि कुछ ये ले जाती है खेलने दो, इसके खेल के लिए ये रोक रहे हैं, रोक रहे इसलिए कि अब आंख नहीं मानते। अब तो उनका मन जो है उस बच्चे ने हर लिया, बार बार उनके आंसू आवे, बार बार वो रोमांच हूं, गदगद हूं। यशोदा तो समझे नहीं, यशोदा ने समझा कि बड़ी भूख लगी है और बड़े सभ्य हैं, तो कहते हैं कि भाई लड़का के रोए रावे का क्यों ले जाती हो, बोले नहीं महाराज आप बनाओ ले जाते। अब वो ले गई, ले जाकर के अलग ले जाकर के कमरे में अपने पास उसको बैठाया, खाने वाने को माखन वाखन दिया, तो छपके वपके जी के सो जा, सो जाकर फिर तुम पकड़ रहेगा, ये सो गए आँख नींद के मजे न सो गए। मैया पास बैठी, देखती है कि कहीं चला ना जाए, उठ न जा। इतने में एक घर में काम याद आ गया, तो देखा छपकी यूं देखा, यूं जगाया, यूं देखा हिलाया, तो गहरी नींद है, सब गहरी नींद में सो रहा है, चलो काम करके ही आ जाऊं। तो काम करने के लिए तो गई, इधर ब्राह्मण ने खीर बना करके, बड़ी बढ़िया खीर बना करके और स्वर्ण थाल में उसको परसा और अपने इष्टदेव के सामने रखा, कहा गोपाल हे गोपाल जी आओ भोग लगाओ। वो आंख मूंदे ही बैठे थे कि गोपाल जी आ गए, पल्ले लगाने लगे भोग। ब्राह्मण देवता ने वो पट बंद कर दिया था, माल बंद करके बाहर आके प्रार्थना कर रहे थे, कपड़ा छाने की उसका पट देते, अंदर जाके देखे तो वहां तो खा रहा, बड़ा गुस्सा मन में आया। मैं कहा था यशोदा से कि भाई तू मानती नहीं है मुझे, दे दे मैं साथ ले जाऊंगा कहीं तालाब पर बैठ के अपना बना के खा लूंगा। इस घर में तो ये बच्चा बड़ा नक्षत है, लड़का तो बड़ा अच्छा है, खाता है तो क्या हर है, खाने दो। सर भूखी की याद आई, बोले कैसे खाने दो। अरे यशोदा यशोदा यशोदा, पुकारा यशोदा मैया, अरे क्या हो गया। बोले क्या क्या होता देख इसको। मैंने कहा था पहले तमाम खा जाएगा, भ्रष्ट कर देगा, ये बड़ा नटखट है। दुर्गा कांपने लगी, उसको डर हो गया कि साथ न दे दे। तो ये डर नहीं है कि ब्राह्मण नाराज हो गए तो गए, बोले डर ये है कि कहीं ब्राह्मण देवता ने मेरे इस लाला को साथ दे दिया तो मैं तो मर गई। वो रोने लगी, रोने लगी, बोले महाराज बड़ा कसूर हो गया, मैं तो इसको सुरा के गई थी, पर बच्चा है जाग गया और आ गया, अब मैं क्या करूं। तो देखा बच्चे की ओर, बच्चे ने का हाथ दिया। अब तो ब्राह्मण महाराज मुग्ध हो गए, बोले तो अच्छा कोई बात नहीं, सारिया बच्चा है, दूसरा धोखा लगा दे होकर तो देखना आपके ना आने पावे। मैं बच्चे को दूर लगाऊंगा धोखा, आप कहाँ आ पाएगा, और पैरा बैठा दू इसके लिए। दूर दूर ले गई, अब दूर ले जाकर के चौका लगाया और वहां अलग एकांत में जाकर उनको खीर वीर का फिर इंतजाम किया। ब्राह्मण ने फिर खीर बनाई, तो इनको लेकर के ये इसने क्या किया कि दूर जाकर के बहुत दूर, और जहाँ गायें रहती थी वहां जाकर के बैठ गई और पास बैठ गई। नंद बाबा से कह दिया कि आप उधर से रहो, कि ये इधर से जाने न पाओ। नंद बाबा ने कहा नहीं जाने पाओगे, जाएगा कैसे, मैं पैरे पर रहूंगा। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाई, खीर बनाई, खीर बना के फिर थाल में परसी और पटबंद किए, बाहर आके बैठे और गोपाल जी महाराज पधारो। तो वहां क्या हुआ कि एक बछड़ा बड़े जोर से दौड़ा, मैया तो पकड़े बैठी थी, क्या पता था। अरे मैया दौड़ा दौड़ा दौड़ गए साथ, बछड़े के साथ दौड़े गए। नंद बाबा ने कहा हाँ कहाँ जाता कहाँ जाता कहाँ जाता है। इतने में तो पहुंच गए नंद बाबा, बूढ़े बेचारे मुझे जा नहीं सके, और वहां भोग लगने लगा। फिर ब्राह्मण अंदर गए, ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा ब्राह्मण को आया कि कितना दुष्ट लड़का है, दुशहरी होने लगे तो भूख के मारे विचार कर खड़ा है। तो जब सामने देखा तो फिर थोड़े शांत हो गए। यशोदा नंद दोनों आए, रोने लगे, दोनों जमीन पर गिर पड़े दंडवत। बड़ी क्षमाएं मांगी तो हम लोग एक बार गुस्सा इसलिए मांगे तो गुस्सा उतर जाए। आखिर तो हमने नंद की बात पर मान लिया, इतने तीसरी बात बना लेंगे। अब की तो मैया ने क्या किया कि मैया ने कहा कि अब की तो नहीं मानेगा, तो मैया उसको ले गई, ले जा करके अंदर किवाड़ बंद करके सुला दिया। आप पास बैठे तो अब की जाने पाएगा ये नहीं, तो लीला तो उनकी है ना अलग, तो मैया को नहीं जा रही। मैया पास बड़ी बड़ी हाथ फेर रही थी, जाने दूंगे नहीं, पर हाथ फेरते फेरते झटकी आ गई। उधर तो ये उठे, अब जहां वो अपने आप किवाड़ खुल गए थे कंस के कैद खाने के, अब इनके अपने लिए किवाड़ खुल जाए कौन बड़ी बात है, किवाड़ तो खुल ही गए। पूछे ये फिर, पर ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता अंदर गए, देखा आपके खारा, तो ब्राह्मण को अजब चीज दिखाई दी। कह रही तो तू जिसका ध्यान कर रहा था वही तो बैठा है, ये ठीक वही स्वरूप दिखाई दिया, वही बैठा खा रहा है। तो ब्राह्मण पास चले गए, कहा तेरी मेरी खीर खराब क्यों कर दी। तो कहा बाबा तू बार बार मुझको बुलाता है, तो मैं खाने को आता हूँ तो तू कैसा मेरी जिसको तू चाह रहा था जन्म जन्म अंतर से, जिसकी इच्छा से तेरी तुम तपस्याएं थी, जिसके लिए तू ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ, जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी साधना की, वही मैं तेरे खीर खाने आया, तू कहता है कि मेरे खीर क्यों खा रहा है। अब ब्राह्मण का तो हाल बेहाल हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने खूब खाया। अब वहाँ ये भागवत की बात तो नहीं है, भक्तों की बात है, बड़ी सुंदर। भगवान ने कहा ले मैं खा चुका, तू खा ले। ब्राह्मण ने खाया, बचा हुआ प्रसाद ब्राह्मण ने खाया, उसको ले करके अपने सिर पर लगाया, तो कुछ जो बची हुई खीर थी वो उसने कपड़े में बांधी, सब घर वालों को देंगे, कृतार्थ हो गया। सुदानंद दोनों दौड़े हुए आए, अब वहीं से गिरते पड़ते रोते हुए हारते, तुमने सोचा करते तो साथ दे ही दिया होगा। अंदर देखा तो वो अभी थाली पर बैठा है, ब्राह्मण गदगद हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करो, मैं अब की हम लोग, तुमने कहा मैं खा चुका, आज तक जो खाने को नहीं मिला, किसी जीवन में नहीं मिला, वो मुझे प्राप्त हो गया। तुम्हारा इस तरह से ये ब्राह्मणों का भी इन्होंने कोई ये नहीं सोचा समाचार कि ये ब्राह्मण देवता है, कैसे ये हमारी दूध खाएंगे और कैसे हम ये इनका भोग लगा लें। तो नंद कुमार का बेहद ब्राह्मण है, इसलिए नंद कुमार को तुलसीदास जी महाराज ने पहरे पर बैठाया कि ये बेनियम के जगत नहीं आने देंगे, जहाँ ये पहुंचे वहां जगत गया। ये वृंदावन इलाके बात है, बोला मथुरा में द्वारका में इन्होंने अपने साथ जगत को रखा है, वहां रखा जगत को, भी वहां मर्यादा में रहे, और यहाँ तो ये मर्याद लीला 11 साल तक रही, जहाँ सबकी मर्यादा लीला रहती है, ये मर्यादा में मर्यादा है भला। कोई मर्यादा ढूंढ रहे तो 11 साल के गांव के बच्चे क्या मर्यादा रखते हैं, लीला तो करनी है गाँव के अगर के बच्चे की। तो वहां अगर मर्यादा बीच में आ जाए तो गाँव की लीला का रस भंग हो जाए। जब वहां गए ली और वहां गए, जब हम जितनी जगह यहाँ पहुंचे सबसे बड़े नियम हो गए। इसीलिए हमारे ये भक्त है ना, भक्त के भक्त जो है ना, ये बड़ी सुंदर भाषा में दोष नहीं देखना चाहिए उसमें, ये तो सारा दोष है। वो कहते हैं भाई ये जो श्री कृष्ण है इनके 3 रूप हैं, एक है पूर्णतम, एक है पूर्णतर और एक है पूर्ण। तो द्वारिका के जो श्री कृष्ण है तो पूर्ण है, और मथुरा के हैं पूर्णतर हैं, और ब्रज के ठाकुर जो हैं ये पूर्णतम हैं। वहां इन्होंने तमाम कमी कम फैलाया, पूरे काले होकर के रहे, काली का काली को नाच लिया। तो पूर्णतम नहीं हो थोड़े नाचते काली को, आग पी गए 2-2 बार आग पी गए, तुम्हें पी तो बताओ। तो ये जो श्री कृष्ण की लीला है ये बड़ी उचित है। तो मैं ये कह रहा था कि तुलसीदास जी ने जब जब भगवान के सामने प्रार्थना की तब तक तो ये कहा कि हमने बड़े दोष हैं, हम बड़े दीन हैं, बड़े हीन हैं, मलिन हैं, पापी हैं, नरकों के योग्य हैं, हम आपकी कृपा के योग्य नहीं। तो निर्भरता इतनी उन पापों की बाधा के रूप में कहीं परवाह नहीं है, अगर उनको बाधक ये मानते तो इनकी निर्भरता में कमी होती। इसी प्रकार इन महात्माओं ने भी, जहां तक मेरा ख्याल है, रामायण में आया नहीं, जगत के सामने ये कभी ऐसा नहीं बोले होंगे। वहां से धक्का देते उसको, ऐसे प्रेमियों के पास जगत उनके मन में आता कहाँ है, पाप तो आवे कहाँ। तो इनका तो गांधी जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात लिखी थी, इसने लिखा उनको कि भाई सूरदास कहते हमारे समान कोई पतित नहीं, सूरदास कहते पतित नहीं, और एक शंकराचार्य हुए हैं उन्होंने भी कहा मत सम पात की नास्ती पात नहीं तत् समान ही। माता के सामने जब गए ये शंकराचार्य पीछे के हैं कोई आगे शंकर नहीं, उन्होंने कहा कि 85 वर्ष के हम हो गए। तो ये बात क्या है, ये बात ये है, गांधी जी ने इसका उत्तर दिया कि भाई इनकी पाप नापने की गज दूसरे है, हमारे दूसरी है। पाप नापने की जो गज है ना, गज होती कपड़ा नापने की, तो नापने की इनकी गज दूसरी हमारी दूसरी। तो इनने कहा क्या, जिन तुम जो ताय बिखराए क्षण भर के लिए भी अगर कहीं भगवान की विस्मृति की कल्पना आ जा, विस्मृति नहीं भगवान की विस्मृति की कहीं संभावना कल्पना भी दिखने लगे, कल्पना आवे भी नहीं, तो समझेंगे महापापी हमें मान लिया अपने में। मेरे लिए कमी के होते हुए भगवान कैसे मिलेंगे, इस कमी को पहले मैं दूर करूं, कमी के भगवान के सामने रहूं, तो कमी पहले भगवान दूर करें तब मैं भगवान की कृपा योग रहूंगा, ये निर्भरता के कमी। इसलिए ये कमी नहीं रहती होगी, ये कमी नहीं रहती, क्योंकि नम्रता और दैन्य जो है ये तो उनका प्यारा स्वरूप है। भगवान ने कहा है भगवान जो है ये दैन्य प्रिय है। भागवत में तो भगवान का नाम आया है अकिंचन प्रिय, अकिंचन प्रिय, जिसके पास कोई वस्तु ही अपनी न हो, अहंकार न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, कामना न हो, ये सब विघ्न है। और संसार के पदार्थों में भी ममता न हो, कहीं पर अपनी चिंता रहे ही नहीं, कहता कि उसके प्रिय भगवान है, अत्यंत प्रिय है। जो कहते हैं हमारे में गुण है, हमारे में दैव संपत्ति है, हमारे में कोई कमी नहीं, उनमें ये बड़ी कमी आ गई कि हमारे में कोई कमी नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। वो कह रहे हमारे में कमी नहीं, ये बड़ी कमी आ गई, क्योंकि वहां एक अहंकार बोलता है। जो दैन्य है ना चैतन्य महाप्रभु ने, इतना दैन्य कि वो अपने को जब तक होश में रहते इतना दीनहीन मानते जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो दैन्य जो है दीनता, ये भगवान को बड़ी प्रिय है। दीनता का अर्थ उनकी उनकी निम्न कोटिता नहीं है, वो निम्न कोटि के नहीं है, वो नीचे नहीं है, वो दीन माने दीन होकर के तो जगत के सामने हाथ ही पसारते हैं। वो जगत के लिए तो महान धनी है, पर वो दीन है दीनानाथ के सामने, दीन है दीन बंधु के सामने, दीन है किंचन प्रिय के सामने, ये उनकी शोभा है, ये उनका। लेकिन ये भी वहीं तक है जहां तक प्रेम का आवेश नहीं, जहां प्रेमावेश है। कृष्ण जी जिस समय प्रेमावेश में बैठे थे उस समय राम सामने खड़े, पर इन्होंने राम की ओर देखा यहीं से बेहोश, खुली आंख भी होती कहीं उस समय उनकी, और आवेश में उतरा होता तो नहीं देख पाते राम को। वो तो राम ने जो अब उसके उनके हृदय में से अपने स्वरूप को हटा लिया, जब फिर वो जा गए तब आवेश उतरा। तो जब प्रेमावेश है, जिस समय प्रेम की स्थिति है, उस समय तो इसमें कोई भी दोष की बात नहीं कि वो ये न कहे कि मैं पापी हूँ, मैं दिए हूँ, ये नहीं कहे और उस भगवान की पूजा भी स्वीकार कर ले, भगवान की भक्ति भी स्वीकार कर ले और भगवान की सेवा भी स्वीकार कर ले, क्योंकि उस समय वो तन्मय होता है भगवान के सुख के साथ। अगर भगवान सेवा करने में सुखी होते हैं, इसीलिए तो ये तो रहस्य की बातें हैं ना, ये समझ में नहीं आती और वो समझ में आने योग्य है भी नहीं, और इसीलिए वो जो ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन ये अनुचित है और गिराने वाला है। कहीं गीत गोविंद को लेकर के और जितने महाप्रभु बैठे उनके बाद उखरी है, उनका गीत गोविंद गाना नहीं चला, इसको लेके हम जैसे लोग बैठ जाए तो खत्म, साधना खत्म। गीत गोविंद में भी गाती है देही में पद पल्लव उदाहरण, गीत गोविंद बात कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते। तो वहाँ की जो राधा है, वहाँ की जो श्री गोपियाँ हैं, ये और थी, उनका उल्लेख उनका आदर्श मान्य नहीं। भक्त को हमेशा ही नम्र होना है, दीन होना है, सेवा करना है, आज्ञा मानना है, अनुगत होना है, उनकी प्रत्येक बात को हित रहना है, उनकी लीला का अनुकरण नहीं करना, सब लीलाओं का अनुकरण नहीं करना। ये मैंने उस दिन भी कहा था शायद कि भगवान की लीलाएं तीन प्रकार की होती हैं, आदर्श ऐश्वर्यमय और मधुर। जो लीला आदर्श है उनका अनुकरण सबको करना चाहिए, वो तो करने योग्य है, कर सकते हैं, ऐश्वर्य का अनुकरण कोई कर नहीं सकता और मधुर का करना चाहिए नहीं, अयोग्य। तो ये जहां उस प्रेम की बात है जिस प्रेम में इस प्रकार से कहने की बुद्धि नहीं रहती, इस प्रकार से कहने की जिस प्रेम की अवस्था में नहीं रहती, ये कल्पना मन में नहीं आती कि भगवान के सामने हम दीन बन के जाएं, ये भगवान खड़े हमारे सामने, ये सर्वेश्वर है, ये हमारे स्वामी है, इस रूप में देखने की स्थिति नहीं होती, उस अवस्था में ये बात नहीं कही जाती। ये कहना सर्वथा योग्य है, इस कहने में निर्भरता का अभाव नहीं है, पर जो प्रेम निर्भरता है, जो प्रेम वैचित्र्य की दशा है, वहां तो कभी कभी ये होता है प्रेम वैचित्र्य में कि उपासक जो है उपास्य बन जाता है, उपासक उपास्य बन जाता है, प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, और प्रेमास्पद की जिस प्रकार सेवा प्रेमी करता है इसी प्रकार प्रेमी को प्रेमास्पद मानकर प्रेमास्पद की सेवा करने लगता है। तो ये प्रेम की एक विचित्र अवस्था है, ये अवस्था सर्वसाधारण की नहीं, ये अवस्था आदर्श मानने योग्य नहीं, ये अवस्था जो है ये होती है और ये है, पर ये जब हो जाए तो हो जाए, इसके लिए स्वामी बदलना है। कहीं भगवान से कहेगा आप एक काम करो, हम तो बन जाए आपके स्वामी और आप बन जाओ हमारे सेवक, तो ये नाट्य करना, ये नहीं करना है, ये नाट्य भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नाट्य भगवान ने कभी कभी किया है, लेकिन ये नाट्य नहीं करना है। वहां तो मर्यादा आदर्श इनको पहले देखना है और इनको जहां देखना है वहां ये जो शब्द हैं तो बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाहिए। सब ने कहा, बड़े बड़े महात्माओं ने सब ने कहा, वेदांत वालों ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहीं कहीं पर ऐसी बात कह दी जो उनके तो योग्य है पर सबके योग्य नहीं, उनके तो योग्य है, मैं हूँ मेरो आत्मा काको करो प्रणाम, एक महात्मा के वाक्य है। तो शंकराचार्य ने तो जहाँ जहाँ पर अद्वैत की बात कही वहाँ वहाँ भी गुरु की वंदना की है, वहाँ वहाँ भी उन्होंने ब्रह्म रूप परमात्मा के भिन्न मानते हुए भी वंदना की। तो ये आक्षेप की बात नहीं, उनके लिए ठीक है, तो सबके लिए तो ये ठीक नहीं। सबके लिए तो न भक्ति में और न ज्ञान में, जहाँ पर व्यवहार है, जहाँ पर किसी प्रकार का लौकिक एक नियम है, वहाँ पर मर्यादा अत्यावश्यक है, वो अवश्य होनी चाहिए। मर्यादा न होने पर आदमी डर जाता है, और ये मर्यादा के ठीक शब्द हैं। रामायण जो है ना, ये मर्यादा की ऐसी चीज जगत में कहीं बनी नहीं। रामायण के समान जो चीज है रामचरितमानस, जगत में अद्वितीय चीज, जो वर्तमान में जितने काव्य उपलब्ध हैं, अपनी बात नहीं, मैं तो काव्य को जानता नहीं, बड़े बड़े अंग्रेजी के कवि जो होमर को और शेक्सपियर को, इन सबको जानते हैं, मिल्टन को, उन सब का भी ऐसा कथन है जिन्होंने इसको देखा। ग्रियर्सन ने ये लिखा है, ग्रियर्सन ने इस प्रकार का काव्य जगत के इतिहास में न कभी बना और न ही वर्तमान है। आगे के बाद भगवान का जिसको प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य हाथ में लेकर के पवित्रता को प्राप्त कर सके, कहीं गिरने की संभावना ही नहीं। एक एक अक्षर जड़ा हुआ रत्न इस प्रकार का, जिसमें उत्थान ही उत्थान, कहीं पतन की आशंका ही नहीं। इसलिए हमें कहना पड़ता कहीं कहीं पर श्रीमद् भागवत का अनुप्रसंग सबको मत सुनाओ, बहुत बहुत बहुत प्रिय है, पर रामचरितमानस के लिए कहीं से भी ले लो। इससे कोई भागवत रामायण से नीचे नहीं है, पर वो सबके लिए काम की चीज जो है, तो रामायण जहां सबके लिए काम की चीज है, उस रामायण में यही बात आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें निर्भरता में कहीं कोई कमी की बात नहीं है, बात नहीं। और इनके लिए भी जब वो प्रेम में पागल हो गए हैं, उसने तो यही कहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। विषय रूप विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ जाऊं नहीं बूझा, जहाँ दिशाओं का ज्ञान नष्ट हो गया, दिशाएं नहीं सूझती, रास्ता नहीं सूझता, वहाँ कहाँ सूझता। वो तो ऐसी प्रेम की अवस्था होती है, जब प्रेमास्त सामने खड़े रहते हैं, खड़े हुए को वो प्रेम नहीं देखने देता। जिस प्रेम में प्रेमास्पद की झांकी के लिए प्राण आतुर है, एक पलक पड़ना भी जिस प्रेम में बड़ा भारी दुख माना जाता है, कि ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बना दी, पक्षान अगर पलक पड़ी तो गोपी कहती है कि ब्रह्मा की बुद्धि मारी गई, उसने क्यों पलक बनाई हमारी, कि हमें ये दुख सहना पड़ता है, पलक का वियोग सहना पड़ता है। ये जहां पर देखने के लिए श्याम सुंदर को इस प्रकार की आतुरता, वहां प्रेम की विचित्रावस्था जो होती है, तो वो वही सामने खड़े हैं, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, और वो प्रेम में इतना विमुग्ध भाव हो गया है, सामने खड़े दिखते नहीं और वो चिल्ला रही है, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर चिल्ला रही है। वो खड़े अरे में खड़ा हूं, कि न सुनती है न देखती है, खुली आंख है और कान बहरे नहीं है, पर प्रेम में इतनी आतुरता इतनी मत्तता कि सामने खड़े श्याम सुंदर को भी वो गोपी देख नहीं पाती है। नहीं, वो कहती है कि एक जगह आया एक कवि की ने बड़ा सुंदर कहा, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय, देखत बनैन देखते बिन देखे अकुलाय। तो सुंदर भाव है, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय देखत बनयन देखते बिन देखे अकुलाय। जब नहीं सामने होते उस समय तो ये नेत्र व्याकुल रहते देखने के लिए, जब सामने आते हैं तो इतने मुग्ध हो जाते हैं, जिक्र हो जाते हैं कि और इतने आंसू बहते हैं कि देखी रहती नहीं, सूझते ही नहीं, सामने आने पर सूझते नहीं इसलिए व्याकुल था, और न दिखने पर देखने के लिए व्याकुल था। तो ये दुखी आंखियां जो हैं ये कभी देख पाती है नहीं, इनके लिए सुख कभी लिखा नहीं, इनको रोने उन्होंने लिखा तो सामने आवे तो रोना और न रहे तो रोना, रोने रोना है वहां वियोग करो ना या संयोग करो ना। ऐसी अवस्था जो है ये अवस्थाएं आदर्श नहीं, ये अवस्थाएं तो प्राप्त होती हैं, आदर्श का अर्थ या उसको कहते हैं जो अनुकरण करने योग्य। ये तो अवस्थाएं जो है ये तो प्रेम की स्थिति है, प्रेम प्राप्त होने पर ऐसी बातें हो जाती हैं कि वहाँ उपास्य उपासक बन जाता है, उपास्य उपास्य बन जाता है, और न मालूम क्या क्या होता है उसको हम लोगों की भाषा में अगर कहें तो हम उसको पाप कहेंगे, इसलिए वो चीज नहीं कहनी चाहिए। तो वहाँ ये चीज नहीं होती, उस प्रेम में चीज नहीं होती, उस प्रेम में कोई न कोई हाथ जोड़ता है, न कोई पा लगता है और न कोई आदर करता है, वहाँ तो आदर समादर सम्मान संभ्रम मान सत्कार सारा का सारा उस प्रेम के धारा में बह जाता। तो वो अवस्था तो दूसरी है, इसलिए वहां की बात तो ये वहां निर्भरता उर्भरता नहीं है, निर्भरता तो वहां पर है कि जहां दैन्य है, तो हमारे में तो कुछ है नहीं, हम तो सब तरह से आप पर निर्भर हैं, हमने तो आप पर सारा भार डाल दिया है, हम दीन ही हम क्या करें, हम दीन हैं ही ने हमारी शक्ति से हमारी ताकत से हमारी बुद्धि से हमारे बल से हम नहीं पा सकते आपको, नहीं पा सकते हम आपको, हम दीन हैं ही नहीं, तो हमारे लिए है भी क्या, हम तो ऐसे ही हैं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्म वेदी न भक्ति मास्तर नारविंदे, कुछ नहीं महाराज, न भक्ति आप नारविंद में है, न धर्म ही हमारे अंदर है, धर्म से तो भक्ति की चीज है, न ज्ञान है न वैराग्य है न धर्म है, कुछ नहीं है क्या, हम तो आप पर निर्भर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का न होना और ये दोषों का होना हमें रोकेगा नहीं आपके पास आते, क्योंकि आप पर निर्भर, निर्भरा भक्ति का अर्थ यही होता है कि किसी भी विघ्न का भय न रहना, ये इसलिए कि जो निर्भर भक्त हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई भय नहीं और निर्भरता में कमी नहीं, और ये ऐसे ही कहते हैं, उन्हें ऐसे ही कहना चाहिए और यही कहना ठीक है और यही सबके योग्य है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये बात तो एक हो गई, बात असल में ये है कहने की इसके आगे, जहां तक आदर्श की बात है वहां तक हम सबको जाना चाहिए, उसके बाद फल जो होगा वो दूसरा होगा। तो आदर्श की बात यही है कि हम अपने बल का भरोसा न करें, अपने बल की आशा न करें, अपने बल पर विश्वास न करें, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ तातक तुलसीदास, दूसरे का भरोसा दूसरे की आशा और दूसरे पर विश्वास ये निर्भरता में बाधक है। तो पुण्य का विश्वास भी निर्भरता में बाधक है, सर्वधर्मान परित्यज्य कहा भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरण तो है पर किसी भी धर्म का अगर आश्रय उसको है तो शरणागति में निर्भरता में कमी है, तो वो अपने को पापी मानता है, पापी कहता है, तो वो निर्भर है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सारे पापों को दूर न कर दूंगा, अहम त्वा सर्व पापे मुक्षिष्यामि। तो वहां पर पाप की संभावना है, पर भगवान यहां तक कहते हैं कि तो एक मेरे निर्भर हो जाओ, एक क्षण में आ जाओ। तो पाप रहते भी एक क्षण में आ सकता, पर उस पाप का भय नहीं रहता, उस पाप से मन में ग्लानि होती है। तो पाप मुझे भगवान के पास जाने में अटका देगा, ये पाप की सत्ता वहां नहीं रहती। पाप भयानक बनकर उस पर चढ़ नहीं सकता, पाप उसके मार्ग को रोक नहीं सकता, पाप उसके पथ में आदमी लगा सकता। इसलिए वो ये कहता है कि मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, तो आपकी मुझ पर अनन्य कृपा है, इसलिए मैं आप पर अवलंबित हूं, मैं आप पर निर्भर हूं। रोगी यदि किसी अच्छे सदवैद्य पर विश्वास करके उस पर निर्भर हो गया, निर्भर हो गया उस पर कि मेरे में कोई, मैं तो रोग से भरा हुआ हूं, तो आप पर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप मुझे रोग से मुक्त कर देंगे। रोग मुक्त नहीं हुआ है, रोगी है, रोगी होता हुआ ही उसको ये विश्वास हो गया है इनकी दवा से मुक्त हो ही जाऊंगा, इसलिए वो उन पर निर्भर हो गया। अगर वहां रोगी ये मानता मेरा इतना प्रबल रोग है जिसको ये वैद्य दूर नहीं कर सकते, और वो कहता कि मैं आपको निर्भर हूं, तो निर्भरता में कमी है। तो वैद्य कहता कि भाई मैं कह रहा हूं आराम कर दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करते नहीं, तो मेरी दवा से क्या काम होगा, तुम मुझ पर निर्भर करो, तुम मेरे पर अपने को छोड़ दो, मेरे पर अपने को छोड़ दो। ये भगवान ने कहा है मां एकम शरणम ब्रज, तुम मुझ एक पर अपने को छोड़ दो, ये धर्म मुझे तारेगा, ये मुझे तारेगा, इससे मेरा लाभ होगा, इससे मेरा सदन बढ़ेगा, इन सब धर्मों का आश्रय त्याग दो, एकमात्र तुम मेरे शरण में आ जाओ, तो पाप आए और मैं आया, तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, तुम सोच मत करो। शब्द भगवान के मां सुख। इसलिए जैसे रोगी आदमी रोग रहते हुए भी वैद्य पर निर्भर करता है, इस विश्वास पर इस वैद्य के दवा से मेरा रोग निश्चय ही नष्ट हो जाएगा, तो वो रोग को दुग्ध रूप नहीं मानता था। वो अगर दुग्ध मानता होता निर्भरता में, तो निर्भरता सिद्ध होती नहीं, कैसे होती है? निर्भरता में अगर कोई विघ्न है तो निर्भरता में विघ्न नहीं। इसलिए निर्भर भक्त के लिए ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि हे नाथ मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मेरे में न ज्ञान है, न भरोसा है, न विश्वास है, ये सब कहता, पर वो भरोसा और विश्वास की इतनी मूर्ति है, उसी के बाद ये कहता है कि मेरा भरोसा नहीं है, तो आप कितनी कृपा मुझ पर है, इतनी कृपा थी और इतनी रहेगी, वो भी हट सकती नहीं, हट सकती नहीं, मेरे पाप कितने बड़े भी हों, मेरे पापों में ताकत ही नहीं, मेरा विश्वास, मेरा ये भरोसा न होना इतना प्रबल हो कि जो बिल्कुल अविश्वासी नहीं होता है, पर आपकी कृपा ऐसी हो है कि मुझसे कभी हटेगी नहीं, हट सकती नहीं, यही तो परम विश्वास है, ये तो परम निर्भरता है। वो विघ्न को विघ्न मान के नहीं उसको कहता, वो तुच्छ मानता है, अब तो तुम्हारी कृपा मेरे पर हो गई, ये सब मिट गए, मर गए, ये रहेंगे ये नहीं, क्यों तुम कृपा हटेगी, इसलिए इसमें भी दोष नहीं। और मैंने कहा था वो भी ठीक, और असल में बात यही बहुत ठीक है कि भाई निर्भर जो हो उसको यही मानना चाहिए कि मेरा उद्धार, मेरा निस्तार सिवा भगवान की कृपा के न पुण्य से होगा, न धर्म से होगा, न देवता से होगा, न मानव से होगा, न शिक्षित से होगा, न धर्म से होगा, ये होगा केवल भगवत कृपा से ही। इसी का नाम है निर्भरता। भक्ति प्रेत गोपंगव निर्भराम में, निर्भराम भक्ति जो है ये बड़ी भारी चीज है। काम है जो सहितन कोई मानस समझते, ये जो कहते हैं ये कहना इसीलिए है कि मैं अगर निर्भर हो गया तो ये दोष नष्ट हो ही जाएंगे। तो निर्भरता ये मन का भाव है, इसमें पाप पाप दोष अविश्वास विश्वास ये जो कहना है ये कभी इसमें आग नहीं लगा सकता। निर्भरता बिना विश्वास के होती नहीं, और हुई तो विश्वास रहा नहीं। भाषा में वो कुछ ठीक है और वो कहना योग्य ही। यह निर्भरता का स्वरूप इस विषय का व्याख्यान आज मिति आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी वार बुधवार विक्रम संवत 2010 तदनुसार तारीख 15 जुलाई 1953 को ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गीता भवन के हॉल में सायंकाल 6 बजे करीब कल्याण के संपादक भाई जी से हनुमान शादी बुधवार द्वारा दिया गया। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय रामचंद्र की जय स्वामी की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान पर पूर्ण निर्भर भक्त भी भगवान के सामने अपने को दीनहीन मानता है।